Trójka. Program trzeci. Annały migały. Pokój, pokój, pokój, pokój, pokój, pokój, dzielimy się na religijne opcje. Która droga jest prawdziwa? Czyż Bóg nas wykopy, czy wyczynić dobro? Kiedy nas połączy miłość i harmonia? Bez względu na pochodzenie, bez względu na rasę, miłość i harmonia. Bez względu na to, czy jest się człowiekiem, czy też nie. Wciąż dzielimy się na czarny i biały. Wciąż dzielimy się na czarny i biały. Wciąż dzielimy się na czarny i biały. Siostry, młodsi bracia. No właśnie, młodsi bracia, nasze młodsze siostry, nasi młodsi bracia, bardzo ważne właśnie nie rzeczy, a osoby, osoby w moim mniemaniu, absolutnie osoby z emocjami, osoby z duszą. Jak najbardziej jestem o tym przekonany. Anna Łymigały, czas zacząć 10 po drugiej. To była grupa Radical News i ja rzeczywiście trochę postanowiłem, no tak, nietypowo rozpocząć audycję. Nie od razu, tylko trochę muzyki. No dobra. Musiałem się wracać po kask do skutera po prostu, bo w połowie drogi wyjechałem bez kasku, a to jednak, a jak policja się przyczepi do jednej rzeczy, to potem może znaleźć, poszukać drugą rzecz, trzecią. Nie ma co. Trzeba być, jeśli jest się człowiekiem i to człowiekiem o określonym usposobieniu, należy przynajmniej z zewnątrz przestrzegać przepisów prawa. Radical News to było, ja się nie zdążyłem jak kwoka po prostu tutaj rozsiąść, żeby wasze teksty chłonąć, ale tak za chwilę będzie, chociaż komputer, tak jak słyszycie, odmawia mi miłosierdzia również, jak najbardziej. Chociaż są już przecież poczty, chociażby, tak, tutaj się mogę zalogować. Tu mogę różne rzeczy zrobić. No właśnie, i taki mam mały dysonansik. Czy trzymać was, moi drodzy, podczas gdy ja tutaj się loguję do wszystkich urządzeń, jakie mogą być, czy raczej No, musiała paść ta piosenka. Piosenka, która padła około czerwca, kiedy, mogę się przyznać, cierpiałem na okropną... to się nazywa sun anxiety, na okropną formę niepokoju, lęku spowodowanego słońcem. I takiego, ojej, to było takie aż trzeba było się otrząsać. A teraz jest bardzo fajnie i bardzo mi się dobrze jeździ do pracy. Kino kończyć z Salieto, wreszcie, chciałoby się powiedzieć. Wiktor Coy oczywiście teraz. Письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я Это я. A tak, kończyć się lieto, bolsza nad jeść nie to, a ja nie haczu, smatryc na dermo. No to ostatnie zdanie bardzo jest mi bliskie, szczególnie jako jesieniarzowi, czyli człowiekowi. No najpierw były jasieniary, no ja się uważam za jesieniarza, co pani Kinga tutaj przypomniała mi oczywiście, że tak, na to dermo letnie to już wystarczy patrzeć i jakieś takie przetrwałem. Jak ludzie sobie mówią czasem, że przetrwali zimę, no to ja sobie mówię, że przetrwałem lato po prostu, bo cóż, było bardzo dziwne, muszę przyznać. No dobrze, bardzo mnie cieszą grafiki, takie bardzo niepokojące. Lieto, oczywiście Nikifor mnie tutaj zainspirował tym kawałkiem Wiktora Coya. Jest idealny na właśnie koniec lata. Pablo Paweł Ludziki, ostatni dzień sierpnia, tego nie będzie. To od razu bodajże Konrad czekał na ten utwór w Estonii. Natomiast Pablo Paweł nie będzie z tego powodu, że redaktor Okrasko no, godzinę temu wyemitował ten numer, a że nie jesteśmy radiem, które gra takie, jakieś takie powerplaye i nakręcamy, no to nie, no już poszło po prostu i tyle. Bardzo dużo postów w ogóle, bardzo mi się podoba to niepokojące moje patrzenie na zegar o 2 w nocy, tak jest każdej wtorkowej nocy, kiedy patrzę, a zegar nieuchronnie do tej 2 dojeżdża. Szczęściem mogę się zagłębić w ciemność i zimno na moim skuterze. To też nie na długo, a i wracać w tej ciemności i zimnie. No najgorsze to były te powroty, jak to słońce po prostu wstawało już. To naprawdę duży dreszcz niepokoju, niepotrzebnie z tym słońcem, niepotrzebnie. Są planety, które są wyrzucane poza układy słoneczne, czasem w wyniku pewnych perturbacji i same przemierzają galaktykę. O! Taki doprawdy żywot na takiej planecie by mi odpowiadał. I dlatego przygotowałem dla Państwa wykonawcę z Hamburga prosto Dark in the Shadows. O tak. twórca z Hamburga, teledysk tani, bo to są sceny po prostu z pewną panią, cały czas patrzącą do teledysku pani. No muszę przyznać, to jedno muszę przyznać, że dziewczęta cały czas są gotyckie, jeszcze gociary nie wymierają. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Monotonny wokal do tego. Wszystko tak, jak ma być. Po taniości i dzięki temu autentyczne. A propos dziewcząt, tak sobie pomyślałem, że były kiedyś takie lata 90., chociaż coraz trudniej mi w to uwierzyć. Ja jestem takim człowiekiem, dla którego lata 90. były 10 lat temu. No już nic na to nie poradzę. Tak mi się ustawiło w mózgu. I ja jestem po prostu po roku 2000. No, a lata 90., no, niedawno całkiem. Dlatego taki był zespół. I tu uaktywniłby się mój współlokator, który zawsze próbuje powiedzieć, jakoś wpleść do mojego nazwiska zaraz obok słowo śmieć. W tym przypadku śmietnik, garbage. Taki zespół był. I Stupid Girl. I tak sobie pomyślałem na te wszystkie jesienno-depresyjne rozmyślania. Co się zrobiło źle? Jak można było zrobić lepiej? Jakie błędy się popełniło? No to Stupid Girl, jak znalazł zespoł Garbage. No, znana ścieżka, znana, ale też czasem hitami w annałach Migały musimy polecieć. You're high, pretend you're bored. O, to lata 90. Pewne środki wyrazu. Dobra ta gitara była, taka ciągnąca. A środki wyrazu wideo, oczywiście filtry, nie filtry. Niewyraźne to przeostrzenia, chodzenie do tyłu, do przodu, takie lekko nawet horrorowate ujęcia. To wszystko, no to znaki rozpoznawcze sztuki wideo z tamtego okresu. Jak ja lubię mówić o obrazie, o sztuce wideo przez radio, to jest jedna z moich przyjemności podczas audycji. Audycja Anna Migały w programie trzecim Polskiego Radia jest już 14:30. No więc tak sobie pomyślałem, że nie wystarczy jedno She Passed Away. Niech rozbrzmią jeszcze bardziej. Więc powtórka pewna, ale jakże potężna powtórka. She Passed Away, Kemir Beni, teraz. Chciałby wymowę piosenki bardziej sobie przybliżyć, to właśnie ją przybliżam. Nie żyję od miesięcy, moje ciało zgniło. Nie żyję od miesięcy, moje ciało zgniło. Otwarte, zgubione, moje zgniłe ciało. Także tyle, jeśli chodzi o przekaz tureckiego zespołu She Passed Away, na który zawsze można liczyć. Bardzo lubię Volkana i tego drugiego pana. Bardzo zawsze jest w punkt. Takie piwniczne sygnały, takie piwniczne odpady, bardzo w porządku, które jak bardzo tak wprowadzają spokój. I za to bardzo cenię. Echo też takie piwniczne jest zawsze w ich utworach. A teraz z tej piwnicy może wejdźmy troszeczkę, ale tak troszeczkę, obiecuję, że nie za bardzo, na słońce, a szczególnie na urlop w słońcu, wakacje słoneczne, tylko po to, żeby się przekonać, że to nie jest to, dlatego że Steve Jones nie tyle umarł, a umrze na pewno, ale się urodził, miał rocznicę urodzin niedawno, jeden z założycieli Sex Pistols, gitarzysta, więc umówmy się, w tym zespole to tak bardzo się nie napracował, bo tam te chwyty gitarowe były dosyć jednostajne. No ale z tej okazji Holidays in the Sun, jako że kończą się wakacje, można sobie przypomnieć. I tam też pada zdanie, że te Holidays in the Sun to nie są zbyt dużo warte. Sex Pistols, Holidays in the Sun. Tutaj jakieś wystrzały wokaliste, to były takie wystrzały, wręcz jakby takie meldunki, takie wojskowe, to nieźle. A to mi się kojarzy rzeczywiście z punk rockiem jako w ogóle symbolem gniewu, symbolem buntu, i jeśli chodzi o Europę, rzeczywiście wyznawany był anarchizm i prowokacja jakakolwiek. A zatem na przykład grupy punkowe i punki w państwie Izrael na przykład nosiły swastyki. Nosiły swastyki, no po to, żeby wzburzyć lokalną społeczność. Chodzi o ducha buntu, a za pomocą jakich symboli, dla nas być może zaskakujących, ten duch buntu jest osiągany, no to jest rzecz inna. Są artyści, którzy formę przekazu, których forma przekazu nie jest jakaś taka bardzo niedostępna i nie jest radykalna, ale w tej nawet ładnej melodii kryją się różne takie głębokie pułapki, które mogą uciąć łapki po prostu, zbyt ciekawym. I takim artystą na pewno jest John Mouse, którego odkryłem, nie wiem, 1,5 roku temu, 2 lata temu i który towarzyszył Annałom Migały w wielu audycjach. Towarzysze Annałom Migały, tak się zawiesiłem i nie wiedziałem, jak skończyć to zdanie, więc skończyłem je tak najbardziej gładko, jak można by było skończyć. A, tak jak gładkie mogą być ciała, ale nie będę tutaj szedł w tych skojarzeniach dalej. John Mouse, Don't Be a Body Teraz. John Mouse, Don't Be a Body, Sex with Broken Heart. To musi być traumatyczne doświadczenie, co, na pewno, to jak rzeczywiście obcowanie z jakimś nieruchomym przedmiotem. John Mouse zawsze, nawet dosyć przyjemne, powolne elektro tutaj, puchy takie prześcieradełka, takie pościele, a tekścik jest zawsze taki mocniejszy, że tak powiem. Jest i reakcja na różne piosenki, to co mnie nie dziwi i nawet muszę się dokopać do waszych reakcji, bo właśnie się gdzieś zakałapućkałem. Niesamowity jest ten internet, można po prostu przelecieć jakoś przez Afganistan, do Japonii i do zrzutów nuklearnych. No nieważne, nieważne, nieważne. Widzę niemniej dużo propozycji, jak spędziłem koniec lata. Słońce niepotrzebne, lepsza lampa, napisała pani Kinga, i rzeczywiście mam piękną, piękną lampę, która poprawia mi humor. To nie będzie krypciocha, dlatego nie będę mówił, jaka to lampa została mi po prostu z planu filmowego, bo kiedyś miałem robić krótkie filmiki do internetu. Widzę dużo propozycji. Bardzo dziękuję. Widzę listę obecności również podpisaną. Tak patrzę na tę listę, a to już prawie koniec audycji. No, ale oczywiście bardzo się cieszę, że ta lista została tutaj wypełniona, chociaż przecież nie będziemy na jej podstawie kontrolować niczego. A kontrolować w ogóle, to nie moje klimaty kontrolowanie, chociaż nie wiem, jak jest z pozostałymi redaktorami tymczasem, po to, żeby uczcić urodziny Roberta Gawlińskiego, który w tym tygodniu je ma. Zawsze tak prezentowałem Madame, prawda? Sybilla oczywiście, urodziny, a gdyby nie szerszenie, ale sobie powiedziałem, że też trzeba czasem pójść po takich prostych skojarzeniach, po dobrych wspomnieniach, po wspomnieniach z lat 90., które były przecież 10 lat temu. Dlatego coś, co dobrze się kojarzy, no naprawdę ta piosenka ma dobre wibracje. Wilki, Son of the Blue Sky. Every time of midnight, every time we mumble again, all the lovely memories. Every sound we bring out, every time we suffer again, all the lovely memories, yeah. Every stand of Norway, every town we model again, call and hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game. Every time of midnight, every time we marvel again, call and hold flesh memory. Every time of midnight, every time of midnight, call and hold flesh memory. I'd rather say, kicking once synu, nie bluzgaj. Różne były oczywiście takie zabawne przekręcenia tytułu tej piosenki. Jak najbardziej 90. Tak, 90. Annały się zaczyna i 90. się kończy. Pani Kingo, zgadza się. I papiernicy pozdrawiają Skwizynę. Hej, hej papiernicy, hej panie Przemysławie. To ja poproszę taki papier szwajcarski od Alberta Hoffmana. Taki, jeśli produkujecie, to bardzo chętnie przyjmę w ilości. Takie bardziej kolorowe papierki też. Mam nadzieję, że dacie radę. Absolutnie. Tego typu papiery również wyprodukować. Myślę, że tego typu papiery i nie tylko. Myślę, że żółte na pewno ma kiniorski, czyli kinior bieleński też jest taki wykonawca. Kiniora ja w zasadzie nie prezentowałem w Annałach Migały, bo nigdy jakoś któryś z tych jego utworów no nie bardzo mi pasował, ale tutaj aż komputer się po prostu uaktywnił, tutaj pan Nikifor przysłał mi utwór Złota Ryba i stwierdziłem całkiem dobrze, czemu nie. A zatem Złota Ryba Kiniora Bieleńskiego i Wideoradka teraz. Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs. Choć czasami miałem tego dosyć. Jednak trzeba było się tą drogą wlec. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Gdy odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy chodziłem, zamykano wszystkie bramy. Gdy pukałem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami. Nie powinien między nami taki facet żyć. Masz do skrzydeł, przywiązaną złotą rybę. Gdy otworujesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy oglądałem bramy piekieł. Niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka. Wszystko dawno się skończyło. Puste miejsce. Pozostały tylko sny. Kiedy nie chce się już żyć. To był Kinior i Złota Ryba. Bardzo mi się ten utwór podoba. A na sam koniec, żeby pozostać w tym ciemnym dosyć klimacie i żeby ciemność zapadła już na wieki. Fonotek, Shadow of the Fairy. i ja się ciemno żegnam. Audycję realizowała Ewa Ruszycka z Małgorzatą Łukowską. Też ją przygotowywałem i ja się już ukołysuję. Przyznał pan redaktor, że jest wampirem. Pan Zbyszek pisze, no rzeczywiście coś z tym światłem słonecznym mam, że o ile jakoś piękniej, łacniej, lepiej poruszam się w ciemności. To byłem ja, Michał Migała. Do usłyszenia. White noise.